Només uns minuts perquè ens portin el seu hard rock i per presentar-vos a la Musicòpolis són els Incono, amb tiempo para el hombre muerto. Ja heu vist com anava la seva música, veritat? Incono, a qui li agradi, és fantàstica. Tiempo para el hombre muerto, des de l'àlbum del mateix nom. Camalilla, Love Me Like. Aquesta és la propera cançó que ens porta a Musicòpolis. Fire, pick a game of fire, ready and shoot lower, lower, ready my desire. El que jugaven al Madrid, però quasi, o l'Atlètic de Madrid amb els seus moments, Hugo Sánchez en Deliro Bianchi, i fa l'actualitat musical al compensat d'Alex Shaker i el seu Anthology, que ens acompanyava aquests minuts. Aquesta propera cançó a Musicòpolis és el tema de la Mariah Carey, que es diu Your Mind Eternal. I can't seem to live without your love, suffocating here by myself, dying for your touch. Springtime comes back at you every time, and I just can't seem to give you up your mind. When I felt you in my arms, didn't I want to bend? not to let you have me. Autumn days and stormy nights, when you crush me with your charms, didn't I need suffocating here by myself, dying for your touch. Springtime has that catch you every time, and I just can't seem to give you up your mind. Boy, you make me feel our love would never. Fantàstica la música de la Mariah Carey i aquesta cançó anomenada Eternal. Pel·lícules, àlbum de quart primera, la fabulosa música en català que ens porta aquesta cançó que es diu Silenciós i pacient. Sense que poguessis veure'm minuciosament, he planejat a les fosques. Alhora d'atacar, no em tremo. sent. Espera tal moment. Sentat al teu costat tranquil·lament. I a l'hora d'atacar no em tremola la mà. Armada de l'or sense dubtar. Más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto. Vuela ya, vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo. Abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté transformas en un cuadro dentro de mí, muy dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, créeme porque me haría daño una y otra vez. Quin parell de balades, oi? Amb cor primera, silenciós i pacient excepcional, i després Laura Pausini, m'encanta aquesta noia, amb aquest Vive-me al costat d'Alejandro Sanz. A Four Noise ens aporta amb música ballable al costat de Steve Howard i el Dance Free. If you wanna shake Nois en la companyia de Steve Howard amb el bon ritme que ens aportaven amb aquesta cançó, aquest Dance Free. Tanquem la paradeta amb un nou segment de Musicòpolis i ho fem amb Make Evane i el seu So Get Up. Continuem amb els mateixos ritmes musicals, versió ràdio d'aquest èxit de les pistes de ball. Let's get it.